أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا پروگرام تسلسل سے بالوں کے مسائل ہی کے موضوع پر ہے، اور ہم نے کل آپ کے سامنے کئی ایسی چیزیں رکھی کہ جن کی وجہ سے بالوں کے مسائل ہوتے ہیں. بالوں کے مسائل میں تین چار چیزیں تو ہم نے آپ سے کل ڈسکس کیں، لیکن عموماً ایلوپیشیا والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ ایلوپیشیا جسے ہم گنج پن کہتے ہیں، اور عموماً اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ صرف چھوٹے چھوٹے مقامات جو ہے اسپاٹ بن جاتے ہیں، جسے ہم بالخورہ کہتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتا، لیکن بالخورہ ایک الگ بیماری ہے اور ایلوپیشیا ایک الگ بیماری ہے. عموماً داڑھی کے بالوں کے اندر بھی جو ہے وہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالخورہ ہو جاتا ہے، کہ ان جگہوں پہ کہیں پر بال جو ہے مکمل طور پر اڑ جاتے ہیں. اس سلسلے میں جو سب سے اچھی اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ روغن نیم آپ کو لینا ہے، اور اسی طریقے سے روغن جمال گوٹا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، اور اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس جگہ پہ جہاں پہ بال خورا ہو وہاں پہ دن میں آپ روغن نیم لگائیں، دو دن تک کے آپ روغن نیم لگائیں، اس کے بعد اس کو صابن سے اچھی طریقے سے دھو کے اور اس میں تولیہ تھوڑا سا رگڑنے کے بعد پھر اس میں روغن جمال گوٹا بہت ہلکے انداز سے کاٹن بڈ لے کے اور صرف اس ایریا کے اندر لگائیے، تو وہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ دو تین دن کے اندر وہ تھوڑی سی معمولی سی ریڈ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس میں کھرنڈ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں بال نکل آتے ہیں. تو یہ جمال گوٹے کو بڑے روغن جمال گوٹے کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو ایلوپیشیا کے مریض ہیں، ان کی عمر 40 سال سے کم ہے، تو عموماً میں نے ایک دبئی سے بچہ آیا اور اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ ایک جوشاندہ ترتیب دیا کہ اس کے بلڈ پیوریفائرنگ ہو، اس کا بلڈ میں جو خرابیاں ہیں وہ بہتر ہو، اور بلڈ تھک ہونے کے بعد جب بلڈ میں قوت ہوتی ہے تو وہ خون اوپر کی طرف جاتا ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں خون کی کمی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ بال جو ہے وہ گرنے لگتے ہیں. ایلوپیشیا کی بھی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے. تو اس میں سب ایک جوشاندہ میں نے ترتیب دیا، اور اس کے اندر چرائتا 5 گرام ہم نے لیا، سونف 5 گرام لی، اور اسی طریقے سے ملٹھی 5 گرام لی، اور اس میں چوتھی چیز پنیر بوٹی بھی 5 گرام لے کے، ان چاروں چیزوں کو آپ 5-5 گرام لے کے 2 گلاس پانی میں ابالیے، اور ابالنے کے بعد اس کو چھان کے یہ آپ پورا 1 گلاس صبح 1 گلاس شام کو، یعنی کہ 200 ml کے قریب پیجیے. تو یہ جوشاندہ یہ ہوا کہ ایک اچانک ایک رزلٹ آیا، اور وہ ایلوپیشیا کا مریض جو ہے وہ میرے خیال سے 22 سال کا ہوگا، تو وہ اس کے بال چھوٹے چھوٹے چھوٹے نکلنے ہو گئے کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، لیکن اس جوشاندے کے پینے سے یہ ہوا کہ اندرونی طاقتیں جو ہیں وہ بحال ہوئی، اور جو بند مسام تھے اس کے وہ کھلے، اور بال دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ انڈا اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے. انڈے کا تیل بنانے کی ترتیب بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فرض کریں کہ 1 درجن انڈے لیے، دیسی انڈے زیادہ بہتر رہتے ہیں، اور اس کو ابال لیجیے. ابالنے کے بعد اس کی زردیاں علیحدہ کر لیجیے، اور ایک توے میں جو ہے وہ 12 انڈے جو ہے اس طریقے سے رکھ دیں، اور چولہا جو ہے وہ مناسب رکھیں، میڈیم رکھیں، اور اس کو کسی چمچے سے اس طریقے سے دباتے رہیں زردیوں کو، اور آخر میں آپ دیکھیں گے زردی جل جائے گی اور وہ بالکل چمڑے کی طرح ہونے لگے گی. تو آپ یہ کہیں گے یہ تو جل گیا، آپ تیل نہیں، یعنی ابھی اس میں تیل نکلنا ہے، تو اس کو پھر تھوڑی سی آنچ کم کیجیے، توا تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیجیے اور اس کو دباتے رہیے، اب جا کر تیل نکلے گا. اس تیل کو لے کے پیالی میں جمع کرتے رہیں، اور وہ تیل جو ہے روغن بیض مرغ آپ کا بن گیا. بازار سے جو روغن بیض مرغ ملتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا عموماً، چونکہ یہ اتنی مشکل سے نکلتا ہے اور کاسٹلی بھی پڑتا ہے، تو اس میں دوسرے تیل جو ہے وہ اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. تو آپ بیض مرغ گھر پہ بنائیے، اور وہ بیض مرغ کا تیل جو ہے وہ بہترین تیل ہوگا ایلوپیشیا کے لیے، جن کے بال جھڑ جاتے ہیں، جن کے گنج ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو کل بھی ہم نے نسخہ دیا تھا کہ اس کو کس انداز سے لینا ہے، اور یہ بھی ہم آج آپ کو نسخے میں اور چیزیں بھی بتائیں گے پروگرام کے درمیان میں. تو یہ بیسکلی روغن بیض مرغ بنانے کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے एलोवेरा बहुत उम्दा चीज़ है कि एलोवेरा का जेल लें और उसको सर पे इस तरीके से जहाँ पे गंज है उसको मलते रहें 2 घंटे 3 घंटे तक के, छोटा सा पीस ले लें उसको मलते रहें, छोड़ दें और उसको 2-4 घंटे बाद उसको शैम्पू कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि ग़िज़ाओं की तरफ जो हमें तवज्जो देनी है, ग़िज़ाओं में जो सबसे उम्दा चीज़ है वो विटामिन सी का ख़ज़ाना आमले का मुरब्बा होता है। जिन लोगों को भी बालों के मसाइल हैं वो आमले का मुरब्बा जो है वो इस्तेमाल करें, 4 दाने सुबह के वक्त जो है वो नाश्ते में लेना शुरू करें। 3 महीने तक का कोर्स है ये, 4 दाने मुरब्बा आमला आपको सुबह लेना है, उसकी गुठली फेंक दीजिए और वो खाइए। और इसी तरीके से इसमें मछली जो है ख़ास तौर पे हमारे कराची के लोग, इनको समंदरी मछली मिल जाती है लेकिन अमूमन पंजाब और दूसरे अजला में क्वेटा में यहाँ पर जो है वो जो तालाब बना दिए गए हैं कराची में, ठट्टा की तरफ भी तालाब बना दिए गए हैं, आर्टिफिशियल तरीके से मछलियों को पाला जाता है लेकिन असल जो फिश है वो असल में बुनियादी तौर पे समंदर की मछली होती है कि जो हमारे बड़े बड़े लॉन्चेस जाती हैं और वो लेकर आती हैं। तो वो मछलियाँ इस्तेमाल की जाएँ और उसमें ये वो वाली मछली भी कि जिस तरीके से आप यूँ समझें कि ताज़ी हो, यानी कि आप ख़ुद वहाँ पे लोग जो शिकार कर रहे होते हैं क्लिफ्टन पे 2 दरिया के पास, वहाँ से अगर आप लेकर आएंगे तो वो मछली ताज़ी होती है। ऐसी मछली रोज़ाना जो है वो बॉईल करके या उसका सालन, उसको तलना नहीं है, ये बुनियादी बात है। ये खाने से भी बाल जो है वो जल्दी आ जाते हैं। इसी तरीके से सब्जियों का इस्तेमाल बालों के मसाइल वालों के लिए बहुत उम्दा है कि वो पालक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, कुल्फ़े की भाजी आ जाती है उसका इस्तेमाल करें, यानी कि पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आपके आयरन वाले मामला भी ठीक होते हैं। नारियल के बारे में मैंने कल भी बताया था और नारियल का एक ज़रिए हमने बताया कि खाली डाप ले लें और उसको अंदर जो चीज़ें डालनी हैं वो आपके स्क्रीन में आ रही हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से इसमें जो गर्म करने के रहे तो वो ममालिक जहाँ पर, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि नारियल ले लें, उसमें नारियल का तेल 200 ग्राम डालना है, मेथी दाना इसमें 10 ग्राम है और सिका काई इसमें 10 ग्राम है और बालछड़ 10 ग्राम, ये 3 चीज़ें हो गई। इन तीनों को आप उसमें डाल दीजिए तेल, वो जो खाली डाप होता है, और उसके बाद उसमें ऊपर की तरफ उसमें आटा, गूंधा हुआ आटा ले लें और उस तरीके से करके उसके ऊपर सील कर दें तो वो बंद हो जाएगा। तो वो ममालिक जहाँ पर धूप होती है वो लोग धूप में रख दें, या फिर जहाँ पर चूल्हे वगैरह रखे होते हैं, इसमें आपने स्क्रीन में देखा गर्म जगह पर रखना है तो गर्म जगह पर आप उसको रख दीजिए, या फिर अगर आपको वो भी नहीं तो तंदूर वाले से कहें तो उसके तंदूर में अगर आप सुबह से शाम तक के अंदर की तरफ रखवा देंगे तो वो सब तेल जो है पक पक के और वो जो उसके असरात है वो हो जाएंगे। और वो तेल आप चूल्हे के ऊपर भी मैंने बताया कि करीब रख दें, या फिर आप जल्दी चाहते हैं तो उसको चूल्हे के ऊपर हल्की आंच में 4-5 घंटे रखें और उसके बाद उसको इस्तेमाल में ले आएँ। 4 दिन तक के उसको उसमें रखना है कि रोज़ाना थोड़ी थोड़ी आँच दे दें और 4 दिन तक ऐसा करना है, और उसके बाद शीशी की बोतल में उसको महफूज करके रखें। ये बेहतरीन तेल हो गया, यानी कि ये आप इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से इस 90 दिनों में जब ये आप ये तेल इस्तेमाल करेंगे, नारियल का पानी एक बेहतरीन ग़िज़ा है, इसे आपको ये करना है कि एक नारियल का पानी तकरीबन 200 ml होना चाहिए, यानी कि गिलास जो होता है वो 200 ml का ही होता है। एक गिलास नारियल का पानी जिसे हम नारियल पानी डाप वार जिसे कहते हैं वो लेना है, इसमें वो वाला पानी जिसके अंदर खोपरा होता है वो पानी नहीं, डाप जिसे हम कहते हैं नारियल, वो कच्चा नारियल जो होता है उसका पानी आप पिए। इसमें थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि इसे खाली पेट लेना है, यानी कि खाने के बाद नहीं लेना। तो ये अगर आप एक गिलास सुबह के वक्त लेंगे तो इससे भी आप देखेंगे कि आपका जुमला मसाइल हल हो जाएंगे। कलौंजी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, कलौंजी का इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि सुबह के वक्त 0.5 ग्राम, ये जो मैं बताता हूँ कि बड़ी उंगली और अंगूठे को मिला के इसके बीच में जो कलौंजी आ जाती है वो कलौंजी सुबह नहार मुँह आप लें तो इससे भी आपके बालों के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों के बाल लंबे नहीं हैं उनके लिए भी कलौंजी बहुत उम्दा चीज़ है कि इसको आप इस अंदाज से इस्तेमाल कीजिए। साइनसाइटिस और दम्मे के मरीज़ जो है, अमूमन पुराने नज़ले के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए भी ये मसला रहता है, उनके लिए काली मिर्ची बहुत अच्छी है कि काली मिर्ची असली घी या मक्खन, अगर जो बटर होता है बटर के अंदर, ये जो दूसरे आते हैं बैंड वैंड जो होते हैं ये मक्खन नहीं होते, ये और कैंसर का बाइस बनते हैं। आप सिर्फ उसको बटर लीजिए, जो बाज़ार में असल मक्खन मिलता है उसके अंदर 1 चम्मच आप असल मक्खन का लीजिए, उसमें तकरीबन 25 से 30 दाने जो है काली मिर्ची के डाल के हल्का सा भून लीजिए, और भूनने के बाद उसको किसी टिश्यू में रख लीजिए, और जब वो खुश्क हो जाए, उसका तेल उसमें खुश्क हो जाए, तो फिर वो 25 दाने या 30 दाने जो है आपको बाकायदा मुँह में डाल के चबाने हैं और ऊपर हल्का सा पानी पी लेना है। तो ये भी बड़ी उम्दा चीज़ है उन लोगों के लिए कि जिनके नज़ले की वजह से बाल गिरते हैं। और अमूमन ज़्यादातर जो पेशेंट्स मेरे मतब में भी आते हैं, उसमें भी ये होता है कि उनको पुराना नज़ला होता है और बाल उनके सफ़ेद भी होना शुरू हो जाते हैं। ये एलोपेशिया के बाद, गंजपन के बाद एक और बड़ी अहम बीमारी है कि बाल जो है काले हो जाते, काले होना कम हो शुरू होते हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी यही है कि आमले का मुरब्बा भी लें, जवारिश जारी डूस होती है उसका इस्तेमाल करें, तो इससे ये आपके जो बाल जो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें उम्र की कैद है कि 40 साल के बाद जो है ये तमाम चीज़ें कारगर नहीं होती। तो बुनियादी तौर पे बालों की अफजाइश जो होती है, बाल जो कुदरती तौर पे निकलते हैं वो सफ़ेद ही निकलते हैं, लेकिन अंदर हमारे ऐसे केमिकल के असरात होते हैं कि वो काले कुदरती तौर पे हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ भंगरा सिया भी है कि भंगरा सिया उबाल के छान के उसका पानी तेल में मिलाकर उसको लगाया जाए। इस पर मज़ीद आपसे बात करते हैं, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित वक्फे के बाद हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर्स मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं मोहम्मद शाकिर बात कर रहा हूँ दुबई से। जी फरमाइए सर। जी मेरे वाइफ उसका पित्ते में पथरी है, उसको बहुत तकलीफ होता है, उसका क्या हाल है अपने पास? उसका लोग बहुत ऑपरेशन होगा, तो उसमें क्या करना, ऑपरेशन ही है या क्या हल है उसके पास? उसका उम्र कितनी है? ये 30 है। 30 साल, तो इसमें साइज काफी बड़े हो गए। हाँ ऐसे बोते बोते 7 मिली का ऐसा कुछ बोते है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है जनाब, मैं आपको बताता हूँ, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? नहीं कह रही, मैंने लड़के को ना क्या कहते हैं हेपेटाइटिस है, तो वो कैसे सही होगा? अच्छा आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? हम फैसलाबाद से बात कर रहे हैं। अच्छा नाम क्या है? नाम नसीम है। नसीम, तो हेपेटाइटिस सी है या बी है? चलिए लाइन कट गई। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? इस्लामाबाद से कौसर बात कर रही हूँ। जी फरमाइए कौसर साहिबा। डॉक्टर साहब मेरे ना कान में पेन है, और रात को हल्का सा जब सुबह उठती हूँ तो पानी महसूस होता है, और मुझे चक्कर आते हैं जब तक ये से सर उठाती हूँ ना। अच्छा, तो हाँ ऐसे लगता है कमरा घूम रहा है, तो दर्द भी है, हल्का हल्का दर्द चुभन होती है कान में। अच्छा ठीक है जी, ठीक है हम आपको नुस्खा बताते हैं, वो आप इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? हकीम साहब राशिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर। हकीम साहब मेरी ना मेरी कमर दर्द होती रहती है, कोई 2 महीने होने वाले हैं। ठीक, तो आराम नहीं आ रहा है इसे। अच्छा अच्छा, जब मेडिसिन खा लेता हूँ तो रुक जाती है, जब बैठता हूँ तो ज्यादा दर्द होती है, जब चलता हूँ तो फिर सुकून हो जाता है। अच्छा ठीक है सर, मुझे जरा बता दीजिए। ठीक है सर, सर आप उम्र अपनी बता दीजिए। जी मेरी उम्र 26 है जी। 26 है। काम की नौयत क्या है, आप बैठे रहते हैं या? जी जी हाँ जी, सेल्स एंड मॉनिटरिंग ऑफिसर हूँ जी मैं, इधर ऑफिस में हमारा बैठने का काम होता है। अच्छा तो, और बाइक तो नहीं चलाते ना? नहीं बाइक तो थोड़ी ड्राइव करनी हो, कोई 4-5 मिनट का रास्ता होता है हमारा बाइक का, तो बस ज्यादा नहीं है। चलो ठीक है जनाब, मैं बताता हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से? कौन सा आप बोल रहे हैं? कैसर बोल रहा हूँ। कैसर जी, कैसर साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप, सवाल कीजिए। मैं सरगोधा से बोल रहा हूँ सर, ये मेरा मसला ये था कि 3 महीने पहले मुझे जो पेशाब की नाली है पेनाइल शाफ्ट, उसमें जो है ना दर्द हुआ था और साथ जलन थी ना। अच्छा, तो अभी ये है कि राइट साइड पे जो टिप होती है और पिछले वाला हिस्सा उधर दर्द होता है। पेशाब में जलन है या नहीं? जलन कभी कभी अंदर होती है, इस तरह जलन नहीं है और ऊपर स्वेलिंग हो गई है सारी। ठीक है, ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। आप एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं कोमल बोल रही हूँ, गुजरात से बात कर रही हूँ। जी कोमल, सवाल कीजिए। जी मैंने पूछना है कि मैं जब सुबह उठती तो मेरे मुंह में ना पानी भरा होता है। अच्छा। और मसूरे से ना होनी बहुत ज्यादा आता है। ठीक। और एक और मसाल पूछना है कि मेरी सिस्टर है और उसकी एज है 24 है, उसको ना नाक का बहुत ज्यादा मसला है। क्या मसला है नाक का? नाक का वो ना मेदे पे रहती है ज्यादा नाक। ठीक है, आपको जवाब। तीन चार साल मोशन का मसला भी रहा है तो उससे वो बहुत ज्यादा वीक हो गई। ठीक है, हम बताते हैं आपको, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं मस्कत से फरीद बोल रहा हूँ। मस्कत से जी। फरीद साहब फरमाइए, क्या सवाल? अल्लाह का शुक्र है, मेरी मेरी वाइफ को जिस्म पे एलर्जी है। ठीक। छोटे छोटे छोटे छोटे दाने निकले हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके मस्कत में नीम का दरख्त तो नहीं होता? किसका? नीम का। नीम का नीम आती है? नहीं, ठीक आती है टाइम पे। नहीं नहीं, नीम का दरख्त होता है मस्कत में? जी जी, नीम का होता है दरख्त। आप होता है? चले, मैं आपको जवाब दूंगा, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं कालाबाग से बोल रही हूँ, कालाबाग जिला मियावल से। नाम बताइए। नाम जैतून। मिसेज अशरफ। चले मिसेज अशरफ जी, मेरी बेटी के बारे में पूछना है अपने बारे में। जी सवाल कीजिए। मेरा पेट में ना गोदे में पथरी है तो उसमें जलन होती है, छोटी आमनी जलन है, कोई रोटी वगैरह में नहीं खा सकती सालन। अच्छा, तो वो मसला है, जलन पूरे पेट में पैदा हो जाती है, मैंने नहीं मसला है। तो बहुत ज्यादा कमजोर है। पथरी आपको निकल चुकी है एक दो बार? हाँ, एक दफा ना निकल चुकी है, दोबारा उसने मैं डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि भाई आज जो कहना है वो पथरी तो दूसरी है। ठीक है ठीक है। हाँ और है तो बेबी मेरी इतना मैदा बहुत कमजोर है, ये जलन ये कहना सो जो चीज खाती तो पेट खराब हो जाता है इसका। अच्छा अच्छा, तो आप आपको शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं, शुगर नहीं, मेरी बेटी में छाती में ना जोर ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है ठीक है, बताते हैं आपको। चलिए बहुत शुक्रिया, आप पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा, कहाँ से? जी आयशा बात कर रही हूँ, कराची से। जी आयशा सवाल कीजिए। जी मेरे हकीम साहब, मेरे चेहरे पे दाने हैं और एक ही प्रॉब्लम है। तो मेरी शादी होने वाली है, इसलिए जो ना मेरे चेहरे पे बहुत दाने हो रहे हैं, मैं कलर भी डाल होती है, कोई ऐसा नुकसान बता दे मेरे चेहरे के दाने खत्म हो जाए। अच्छा, बहुत है, लेकिन खत्म नहीं हो रहे दाने। ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किंग साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, कौन साहब कहाँ से? जी जनाब मैं यूसुफ बोल रहा था, गुजरात से। जी सवाल बताइए। जी जनाब मेनू मोटापे का मसला। ठीक। ते मैं कम करना टेलर का, उम्र मेरी 30 साल है, वजन मेरा 92 किलो है। उम्र 30 है जी, वजन 92 किलो है, और मेरे पेट पर ना छोटे छोटे दाने ना जो गिर जानी होती। अच्छा, किस किस्म की ना गिल्टियां मेरे पेट पर? अच्छा अच्छा, कोई इलाज बता दो। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं शुगर नहीं है। चलिए ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब गुजरात से थे, हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी उम्र 30 साल है, मेरे चेहरे पे है ना बाल निकलना शुरू हो गया हल्के हल्के से, इसके लिए कोई घरेलू टोटका बता दे कि वो बाल कम हो जाए और ना निकले, और ये कि मुझे खून की बहुत ज्यादा कमी है और मैं कमजोर भी बहुत हूँ, जिसकी वजह से मैं बच्चे भी कंसीव नहीं कर सकते, इसके लिए भी कोई घरेलू हाल या टोटका बता दे। नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? मैं उज्मा बात कर रही, लाहौर से। लाहौर से, चलें जी, खून की कमी दूर हो जाए और मेरा मसला हल हो जाए दोनों। ठीक है जनाब, हाँ बस एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? पाकपतन से, पाकपतन। जी फरमाइए। हाँ मेरे बेटे को ना बहुत ज्यादा छींकें आती है, 18 साल उसकी एज है। अच्छा। हाँ बहुत ज्यादा, सुबह से लेके 12 बजे तक। अच्छा ठीक है। हाँ जैसे जैसे टाइम होता है ना फिर रुक जाती है। ठीक। बहुत ज्यादा दवाइयाँ ली हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा, तो अभी एलोपैथिक दवाएं आपने एंटी एलर्जी दी हैं या फिर कोई हकीम की? हाँ एलर्जी के सेंटर से दवाई ली, वैक्सीन लगवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन फर्क कोई नहीं है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप पास एक और कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? परवीन बात कर रही हूँ कराची से। मेरी जी बेटी है, उसके बाल का मसला है, बहुत बाल टूट रहे हैं उसके, परेशान है, हर चीज यूज कर ली, फायदा नहीं हो रहा। आज का प्रोग्राम हमने बाल पर ही रखा है। प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक जोशंदा बताया था और मैं मजीद चीजें आपको बता देता हूँ। बाल बालों का रोकने का तेल बता दें। चलें ठीक है जनाब। हम आपस एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, किसम की हाल है? अल्लाह शुक्र। कौन साहब कहाँ से? जी मैं रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। नाम? खावर बात कर रहा हूँ। खावर जी। जी क्या मसला है बताइए। अच्छा मेरे ख्याल से कॉलर चले गए। अच्छा मसाने में पथरी है, आवाज़ हमारे पास क्लियर नहीं आ रही है, हम इनको बताते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है उनको भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। कौन साहब कहाँ से जनाब? जी मैं गुजर खान से बात कर रहा हूँ, शहबाज अली। जी शहबाज बताइए। जी मेरी वालदा का जो है ना वो मसला है, तो उन्हें शुगर भी है और उन्हें ठंडे पसीने भी आते हैं और उनके बाल भी गिरते हैं, तो उनके बारे में कुछ बता दें। और दूसरा जो है ना, मैंने अपने बारे में पूछना था कि मुझे पिंपल्स बहुत सारे हो गए हैं चेहरे पे। तो उमर, उमर कितनी है? तकरीबन वालदा की उम्र तकरीबन 40 साल। आपकी? जी मेरी 22। चलें ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपको जवाब देते हैं। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानी पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास जो सवालात हैं उनके जवाबात हम इस सेगमेंट में देंगे। और इसमें बस एक नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं जवाबात देता हूँ मैं बड़ी सहूलत से दे रहा हूँ, तो उसके औज़ान जो हैं वो आप लिख लिया कीजिए और मकदारन जो मैं बताता हूँ खाने की वो भी लिख लिया कीजिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। मोहम्मद शाकिर साहब दुबई से, इन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ी पथरी है पित्ते में इनकी वाइफ को, तो इसमें मेरा मशवरा यही है कि इसमें आप रिस्क ना लें। इसमें जो हम भी ज़्यादातर ऑपरेशन ही बताते हैं, ऑपरेशन से ये मसला हल हो जाएगा। फैसल आबाद से हमारे पास एक खातून का फ़ोन था, उन्होंने बताया कि इनके बेटे को हेपेटाइटिस है, इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए। ऊँट कटारा ले लें, 100 ग्राम कासनी ले लें, 100 ग्राम कुश्तशीरी ले लें, 100 ग्राम ये तीन चीज़ें आप ले लें। इन तीनों का पाउडर करवा लें, सुबह शाम 5-5 ग्राम इस ये पाउडर का इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से दार हिल्त अलग पिसवाइए, दार हिल्त जो है वो आप ले कर उसको पिसवा लें, और पिसवाने के बाद इसको भी 5-5 ग्राम उस पाउडर में मिला लें या अलग से इसको लिया जाए, टाइमिंग भी इनके अलग रखिए। इस्लामाबाद से कौसर साहिबा, इन्होंने बताया कि कान का दर्द है और चक्कर, इसमें यह है कि आप सबसे पहले खमीर गौज़बान ऊँच सलेब वाला जो है 1-1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम असर के टाइम खाली पेट लीजिए। और इसी तरीके से भुने हुए चने जो होते हैं वो आप 1 किलो ले लीजिए छिलके समेत। और इसी तरीके से आप दखनी मिर्च ले लें 50 ग्राम, मिश्री ले लें 1 किलो, इन तमाम चीज़ों को पीसवा लीजिए और ये दवा तैयार हो गई। 1 टेबल स्पून सुबह नहार मुँह रोज़ाना ताज़े पानी के साथ ले लिया कीजिए। खमीरा 2 टाइम और ये जो है इसका पाउडर 1 टाइम लीजिए। और इसी तरीके से अमूमन इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी वगैरह भी हो जाती है, वो भी एक वजूहत होती हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बर्ग बनफशा और ले लें, बनफशा और बर्ग बनफशा इन दोनों को हम वज़न लेके यानी 5-5 ग्राम लेके इसको पानी में उबालिए और उबालने के बाद छान के इसका जोशंदा पीजिए। ये अमूमन ज़्यादातर एलर्जीज़ के लिए, ख़ास तौर पे पोलन एलर्जी का मौसम भी अभी आने वाला है नवंबर से, तो उसके लिए बहुत उम्दा दवा है। आलमगीर साहब लाहौर से, इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 25 और इनके कमर में काफ़ी दर्द रहता है। कमरकस आप लिखिए, 100 ग्राम गोंद कतीरा लिखिए 100 ग्राम और मूसली सफ़ेद और बुधावा 100-100, चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लीजिए और उसके बाद जो है इसका पाउडर करवा के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम इसे लीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको शिफा देंगे। लगाने के लिए रोगन जैतून जो है बहुत उम्दा चीज़ है कि रोगन जैतून जो है वो 1 पाव ले लीजिए और उसमें तकरीबन 50 ग्राम लौंगे डालिए और तवे में उसको तेल को डाल के लौंगे जला लीजिए और जब वो बिल्कुल लौंग जलने के उस पर आ जाए तो 2 जायफल का पाउडर उसमें डाल के उसको फिर 2 मिनट तक के रोकिए और उसके बाद उसका तेल जो है छान के चीशी में महफूज रखें, ये कमर पे लगाइए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और टकोर के लिए खोपरा जो होता है, साबुत खोपरा, साबुत खोपरे के टुकड़े कर लें और प्याज ले लें, हल्दी उसमें डाल दीजिए और इसके बाद इनको जो है तवे में इस तरीके से भूनना है, गर्म करना है और एक मोटे कपड़े में डाल के इसकी पोटली बना के टकोर करना है, पीछे जो आपके L4 L5 नीचे की तरफ जो मोहरे हैं मोहरों में सिकाई कीजिए। कैसर साहब सरगोधा से, इन्होंने बताया कि एक जलन भी है और इनका गुर्दे का भी शायद मसला है। धनिया आप ले लें 100 ग्राम और इसको जो है मिश्री इसमें ले लें 50 ग्राम 100 ग्राम धनिया 50 ग्राम मिश्री, इन दोनों को अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए। पहले धनिया को भून लीजिए और भूनने के बाद जो है उसमें 50 ग्राम 100 ग्राम में 100 ग्राम धनिया में 50 ग्राम मिश्री डाल के ये पाउडर सुबह शाम लीजिए और इसी तरीके से एक जोशंदा बना लीजिए जिसमें कुल्थी दाना आप ले लें तकरीबन 10 ग्राम के करीब, खरबूजे के सूखे छिलके मिल जाते हैं 10 ग्राम के करीब और भुट्टे के बाल जो है वो आप ले लें, वो बाज़ार से मिल जाते हैं, 5 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को पानी में उबाल कर छान कर ये पानी 1-1 गिलास सुबह शाम पीजिए, गुर्दे की पथरी निकालने के लिए ये बेहतरीन दवा है। गुजरात साहब से कोमल साहिबा हैं, इन्होंने बताया कि इनको जो खून वगैरह का मसला है, मुंह में पानी भर जाता है, इसमें 2 चीज़ें कीजिए, एक तो संगजराहत ले लीजिए, दमुल अख्वैन ले लीजिए और मिश्री, दमुल अख्वैन और संगजराहत जो है वो 50-50 ग्राम ले लीजिए और 200 ग्राम मिश्री इनको अच्छी तरीके से पिसवा के आधा चाय का चमचा यानी कि 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम ये पाउडर लीजिए और इसी तरीके से एक महलूल बना लीजिए जिसमें इमली जो होती है वो आप 100 ग्राम ले लीजिए, आलूबुखारा 100 ग्राम, ज़रिश 100 ग्राम और सूखा अनारदाना 100 ग्राम इन चारों को जो है लेके 1 लीटर पानी में बहुत उबालिए, उबालने के बाद छान लीजिए उस पानी को और वो पानी जो है 2-2 टेबल स्पून रात को खाने के बाद खाइए, अगर चाहें अगर तो उसमें चीनी का शीरा मिला के उसका माजून टाइप का बना लें। फरीद साहब का टेलीफोन था और उन्होंने हमको मस्कत से कॉल की, तो मैंने अर्ज़ किया था कि नीम का दरख्त आपके पास है, तो नीम का दरख्त इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसकी जो कोपलें होती हैं बारीक बारीक जो पत्ते निकलते हैं वो अगर आपको मिल जाएं तो तकरीबन 20 पत्ते और 1 काली मिर्च में अच्छी तरीके से लपेट के सुबह के वक्त जो है नहार में उसको चबा कर और उसको निगल लीजिए, इसको खा लीजिए, 20 पत्ते ताज़े पत्ते नीम के हों और 2 या 1 अदद काली मिर्ची के साथ खा लीजिए। और इसी तरीके से बर्ग बनफशा और बनफशा का जो शंदा जो है वो आप पीजिए और अगर आपके पास पनीर बूटी मिल जाती है तो पनीर बूटी ले लें, पनीर बूटी को 5 ग्राम के करीब अच्छे क्योंकि हल्की होती है इसको 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दीजिए और सुबह जो है इसको पी लीजिए पनीर बूटी, ये बड़ी उम्दा चीज़ है, मुसफ़ी खून भी है और शुगर के पेशेंट भी अमूमन इसका पानी पीते हैं। ये मिसेज अशरफ हैं कालाबाग से और इन्होंने भी हमें बताया कि गुर्दे का इनका मसला है, जलन के लिए आप भी यही कीजिए कि जो मैंने धनिया और बताया उसे भून कर और उसमें मिश्री आधी मिला लीजिए, ये आपका ये से जलन सही होगी। और गुर्दे के लिए जो आपने बताया उसके लिए ज़रूरी बनुस्ख़े कलां, ये आप बाज़ार से मंगवा के सुबह शाम लीजिए। और जो मैंने अभी कुल्थी का नुस्खा बताया कि कुल्थी 5 ग्राम, खरबूजे का छिलका 5 ग्राम और भुट्टे के बाल 5 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को उबालें छानें और इसका जोशंदा पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास आयशा साहिबा कराची से, इन्होंने जो ये चेहरे पर जो है दानों के लिए बताया, इसके लिए आप जौ का आटा 2 टेबल स्पून ले लीजिए, डबल रोटी का चूरा 2 टेबल स्पून ले लीजिए, दूध जो है वो तकरीबन 4 टेबल स्पून ले लीजिए, इनको अच्छी तरीके से मिला लीजिए और अपने चेहरे पे जहाँ पर निशानात हो रहे हैं इसमें इसको लगा लीजिए और 2 घंटे बाद धो लीजिए, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और इसी तरीके से अब्बुल रिशात इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि अब्बुल रिशात 5 ग्राम ले लीजिए और काला सिरके में मिला के वो दानों में लगाइए, और अगर दानों के निशानात आपके रह जाते हैं उसके लिए भी बहुत ही उम्दा चीज़ है कि आप फिटकरी जो है वो 5 ग्राम ले लें, कुस्तशीरी 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम कुस्तशीरी 5 ग्राम फिटकरी इसका पाउडर बना लीजिए, इसको अरके गुलाब में मिला के जहाँ जहाँ पे चेहरे पे खड्डे रह जाएं तो उन खड्डों में जो है वो लगा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद के भी निशानात जो है कुस्तशीरी 100 ग्राम और जो आपको मैंने फिटकरी बताया वो आप लेके इसको इस रेशो से इसको लगाना है। इसी तरीके से हमारे पास गुजरात से फ़ोन था यूसुफ साहब का, यूसुफ साहब ने मोटापे के बारे में पूछा है। तो इसमें मोटापे के लिए जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो आप लिख लीजिए, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम 25 ग्राम अजवाइन ले लीजिए, इसको अच्छी तरीके से पीस के सुबह शाम खाइए। और इसी तरीके से मोटापे के लिए नींबू का पानी, सिर्फ नींबू को पानी डाल के इस पानी के साथ ये पाउडर खाइए, इंशाल्लाह आपका सिलसिला सही हो जाएगा। लाहौर से उज़्मा साहिबा थी, इन्होंने बताया कि खून की कमी है, खून की कमी के लिए सबसे उम्दा चीज़ जो है वो चुकंदर है, इस वक्त सेब भी आया हुआ है, गाजर भी आई हुई है, तो तीनों चीज़ों को आप जो है ले लें, इनका जूस निकालिए आधी आधी प्याली, 1.5 प्याली सुबह के वक्त पीजिए, इससे बेहतर होगा। और जो आपने चेहरे पे बाल बताया वो उसके लिए कीकर का मैंने, बल्कि क्यू टीवी में ही मैंने सबसे पहले वो बताया और लाखों लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया, चूँकि मौसम ऐसा है तो कीकर की फली हरे रंग की जो होती है वो आने वाली है, वो आप ले लें और उसकी चटनी बनाकर और उसमें ज़रा सी फिटकरी मिला के वो आप अनवांटेड हेयर्स की जगह पर लगाएँ, 3 हफ्ते में वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। पाक पतन से हमारे पास थी, इन्होंने बताया कि छींके बहुत हैं, खमीर गावजुबान ऊद सलेब वाला आप लीजिए और कलूंजी का ऑयल ले लीजिए, अपने बेटे के लिए 2-2 कतरे जो है कलूंजी का ऑयल जो है नाक में डालें और 1 दिन रोगन नीम डालें, 2 ऑयल जो है वो नाक में अल्टरनेटिव डेज में डालिए। और उसके बाद जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बनफशा और गुले बनफशा, बर्ग बनफशा और गुले बनफशा का जो शानदा ये इनको लाजिम पिलाइए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। और हमारे पास परवीन साहिब है कराची से, और इन्होंने भी बालों का मसला बताया। देखो बहन, ये जो प्रोग्राम हमारा और कल का प्रोग्राम आप देखिए, आप यूट्यूब में जाइए, हमने बेहतरीन मसलों के हल दिए हैं। आज भी हमने नारियल का अंदर जो तेल बनाने का तरीका है वो बताया है, वो आप रिपीट में 1 बजे देख लो। खावर साहब रहीम यार खान से, इन्होंने बताया कि मसाने में इनको तकलीफ़ है, उसके लिए कुश्ते हजरल यहूद बाज़ार से ले लीजिए, क्योंकि हजरल यहूद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुश्ते हजरल यहूद आप ले लीजिए और बना दो कुल बुजूर, ये 2 चीज़ें बाज़ार से ले लीजिए, इसको सुबह शाम लीजिए। और कुल्थी दाना बाज़ार से ले लें, कुल्थी दाने को इस तरीके से करें कि 2 टेबल स्पून कुल्थी दाना हल्का सा कूट लीजिए पहले उसको, और उसके बाद जो है उसको पानी में डिप करके आधा गिलास में 10 ग्राम के करीब कुल्थी दाना भिगा दीजिए और सुबह इसका पानी पीजिए, आपका मसला अल्लाह पाक हल कर देंगे। गुजर खान से शहबाज साहब थे, और इन्होंने अपनी वालदा के बारे में बताया कि इनको शुगर है, तो शुगर कंट्रोल रखिए आपको, और जो दवा है वो दवा के अंदर जामन की गुठलियाँ हैं, और इसी तरीके से मेथी दाना आप इसमें ले सकते हैं, और इसको आप सुबह शाम 5-5 ग्राम इनका पाउडर दीजिए, 100-100 ग्राम पिसवा लीजिए, और इसी तरीके से रात को पानी में जो है आप पनीर बूटी जो है भिगा दें, और चरायता नेपाली, 2 चीज़ें चरायता नेपाली 5 ग्राम और 5 ग्राम ग्राम पनीर बूटी, इनको रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह निहार जो है उसका पानी पी लीजिए, सुबह भिगाइए, असर के टाइम पे पी लीजिए, इससे शुगर कंट्रोल में आती है। शुगर ये हमेशा याद रखिए, जो ये चीज़ लोग बताते हैं कि शुगर ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शुगर कंट्रोल होती है। जिस तरीके से ये मेरा चश्मा लग गया तो ये नज़र जो है उस माइनस प्लस में ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन चश्मा लगा हुआ है। इसी तरीके से शुगर जिसको हो गई 125 आ गई, वो बॉर्डर लाइन पे आ गया, उसे शुगर हो गई, तो वो लाजिम ये जहन में रखे कि अब मुझे वॉकिंग करनी है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करनी है कि परहेज़ करना है। परहेज़ में जो मीठी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता, जैसे डबल रोटी हो गई, सब चीज़ों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जवाब आपका था नाज़रीन, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शिफाए कामिला व अजर अता फरमाए, और हमारी टीम के लिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हामी हामियो नासिर हो, अल्लाह ताला आपका भी हामियो नासिर हो। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।